اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں تو ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ کام کرتے تھے۔